राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 8 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में प्रातः लगभग 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय पोतवीत्रिगपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण। प्रार्थना है आप कुछ भी लिखे ऊपर भगवान का नाम लिखे। श्री रामाय नमः श्री गणेशाय नमः ओम राम हरि कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद ऊपर कुछ नाम भगवान का लिखना चाहिए। और पूछा है कि आचार ही बहुत ठीक बात कही है। मानो आचरण जिसके शुद्ध नहीं है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो क्या सिद्ध क्या हुआ? बाहर की चीजें हैं वे आदमी का उद्धार नहीं करती है, भीतर का जो भाव होता है संयम का भाव है, तपस्या का भाव है, त्याग का भाव है, भीतर का वो भाव कल्याण करता है। बाहर वेद पुराण स्मृतियां आदि सहायता करती है, गुरु है संत है महात्मा है ये सहायता करते हैं, परंतु उद्देश्य खुद का अपना उद्देश्य हो और उद्देश्य अनुसार अपना भाव शुद्ध हो तो उसको वेद पवित्र करते हैं। आचार दो तरह का होता है, एक सदाचार होता है एक शौचाचार होता है। शौचाचार जो शरीर है इंद्रियों की मन की इनकी शुद्धि की जाए वो शौचाचार है, जल मृतिका आदि शरीर की शुद्धि है, ये शुद्ध शौच होता है। शौचा स्वामी परेत संसार का ऐसे ही शौचार जो सदाचार है मन बड़ों के साथ में समान के साथ में छोटों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, शुद्ध व्यवहार स्वार्थ का त्याग कर उनके हित की दृष्टि से बर्ताव करना चाहिए। ये दो बात याद रखे, किसी के साथ में व्यवहार करना लेन देन है बोल चाल है जो कुछ करना हो अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके और दूसरे का हित सोच करके उनके कल्याण सोच करके उनके साथ बर्ताव करना ये सदाचार होता है। और शुद्धि करना है वो सदाचार है, वाणी की शुद्धि है मन की शुद्धि है इंद्रियों की शुद्धि है। इसमें राग द्वेष दोष खास दो है, इंद्रिय से इंद्रिय चार थे राग द्वेष हो गए वैसे तो तय और नगज न गच्छेद इनके वशीभूत न हो गए। राग द्वेष वियुक्त विषय शरण आदि का आसन किया जाए प्रसाद की प्राप्ति प्रसाद से संपूर्ण दुखों की हानि होती है। इस बात से शौचाचार सदाचार दोनों ही आवश्यक है। न शौच विनाचार न सत्य आज भी संपत्ति वालों के लिए शौचमय अध्याय भगवान कहा है न शौचन नाभिचाचार। शौचाचार भी नहीं है सदाचार भी नहीं होता आज भी संपत्ति वाले आज भी संपत्ति वाले ये है जो केंद्र पोषण परायण है संग्रह करना सुख भोगना इतना ही जिनका उद्देश्य है उनमें शौचाचार सदाचार नहीं होता। सदाचार भी नहीं कर सकते और शुद्धि भी उनमें नहीं होते तो वे आशु संपत्ति वाले होते हैं। देवी संपद विमोक्षार निबंधार आसुनी मता, वो बंधन करने वाली है, पतन करने वाली है, अधोगति ले जाने वाली है। अधोगति में दो भेद है, स्थान विशेष नरक और योनि विशेष नरक, इसमें जाने वाली है। तो ऐसा शौचाचार सदाचारहीन होता है, उसको वेद पवित्र नहीं कर सकते। तात्पर्य केवल वेदों का पढ़ने मात्र से वो पवित्र नहीं होते, इससे वेदों का तिरस्कार नहीं है, वेदों की निंदा नहीं है, इसमें शौचाचार सदाचार की प्रशंसा में तात्पर्य है। मानो वेद सबसे ऊंचे माने गए, पर शौचाचार सदाचार ही इनको वे भी पवित्र नहीं करते, ये तात्पर्य है। वेदों की निंदा नहीं है, वेदों की प्रशंसा है, परंतु मनुष्य में शौचाचार सदाचार चाहिए। वेद तो सबके समान है, सब पर कृपा है, जैसे माँ बाप कृपा रहते हैं ऐसे, परंतु जो स्वयं सदाचारी नहीं होता तो वेद कैसे पवित्र करेंगे, ये तात्पर्य हमें मालूम होता है। परदारेषु मातृवत और परदेवेषु लोष्टवत, इसका तात्पर्य क्या है? मानो जो अपनी स्त्री है, स्त्री तो अपनी स्त्री क्या है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी, इनके लिए तो परस्त्री है ही नहीं। सन्यासी के ब्रह्मचारी तो परस्त्री है ही नहीं, स्वस्त्री नहीं है। अब गृहस्थों के लिए कहा गया कि जो वानप्रस्थ होते हैं वो भी अपनी स्त्री को स्त्री नहीं मानते हैं, स्त्री का प्रभाव दृष्टि नहीं होती है। और गृहस्थों के लिए खास बात है कि परस्त्री वो कैसे मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्रियां हैं उनमें मातृवत। मातृवत का अर्थ क्या है कि उनमें पूजनीय आदरणीय माँ की तरह भाव होना चाहिए, उनके स्वरूप को श्रृंगार को देख करके मन का आकर्षण नहीं होना चाहिए। ये जो आकर्षण है ना, ये काम है, पदार्थों में आकर्षण होता है, लोभ होता है, शरीरों में आकर्षण होता है, वो काम होता है, तो आकर्षण होता है वो नहीं हो। जैसे माँ होती है तो माँ के प्रति स्त्री भाव से आकर्षण नहीं होता, मातृभाव से होता है। पोषण करने वाली हमारी, पालन करने वाली हमारी शक्ति है, ऐसा भाव दूसरी स्त्रियों में होना चाहिए। काम वृत्ति से उनका आकर्षण नहीं होना चाहिए, वैसा देखना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा भाव अपना शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे भाव शुद्ध रखने वाले भाई होते हैं, वैसी बहना भी होनी चाहिए। भाई लोग है उनमें भी ये थोड़ी आकर्षण वृत्ति हो जाती है, बहनों की भी हो जाती है, पुरुषों के प्रति। जहाँ समुदाय ज्यादा होता है उसमें जो सुंदर श्रृंगार करना है, अपनी सुंदरता दिखाना है, उसमें भी भाव अच्छा नहीं रहता है। मानो ये भाव न हो, मेरे कोई पुरुष देखे सुंदर देखे, ये भाव न हो। पुरुषों को भी ये भाव नहीं कि स्त्री मेरे को सुंदरता देखे, मेरा श्रृंगार देखे, मेरे को अच्छा देखे, ये भाव नहीं हो तो वो परदारेषु मातृवत होता है। परदोषु लोषवत होता है, जिसमें पैसों का आकर्षण न हो। प्रियता लग कर जो आकर्षण होता है परद्रव्य में, वो खराब चीज है। लोष्ट की तरह लोष्टवान ढेला होता है, उसको लोष्ट कहते हैं। और घर में जो माता पोता लगाती है, गोबर और पानी को मिला करके जो एक कपड़ा होता है उसको लथपथ करके उसे जो उनको पहनती है, उसका नाम लोष्ट है। तो उसकी तरह हो, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता, उसमें कोई प्रियता नहीं होती, खास नहीं होती उसमें। उसमें काम में रहने में तो काम उसको लेते ही है, परंतु काम रहने पर भी उनमें आकर्षण नहीं होता। ये जो कनक कामनी है, ये आकर्षण है, ये मनुष्य की बड़ी बाधा है, दो खास बाधा है। ये अच्छा साधन करने पर भी, अपना विचार ठीक रहने पर भी, उद्देश्य अच्छा होने पर भी इनकी तरफ आकर्षण हो जाता है। तो हे नाथ पुकारना चाहिए प्रभु को, और उद्देश्य ही रखना चाहिए। पहले अपना विचार हो जाए पक्का कि कितना ही हमारे पास द्रव्य हो, हम उसमें आकृष्ट नहीं होंगे। इन दोनों में देखा जाए तो ऐसे मुनि मिल सकते हैं कि हाथ में लाखों करोड़ रुपये है और सब व्यवहार करते हैं, पग पग ही उन वर्षों पर अपना मन नहीं चलाता, ऐसे पुरुष तो मिल सकते हैं, पर स्त्रियों का संबंध रहने पर उसका मन ठीक रह जाए ये बात कठिन है। मन कठिन होने पर भी मनुष्य को करना है, तो ऐसा रहने से वो पारमार्थिक मार्ग में ऊंचा चढ़ता है, व्यवहार में भी उनकी इज्जत होती है और शरीर में भी तप बढ़ता है, तेज बढ़ता है। जिनका भाव ऐसा गंदा होता है तो शरीर में भी वो तेज शक्ति वो नहीं होती। तेज उसका नाम है, उसके सामने दुर्गुण दुराचार आदमी न करे, शास्त्र विरुद्ध आचरण न करे, वो तेज कहलाता है। तेज रोम का नहीं है, ऊपर के भय का नाम नहीं है, उनके सामने दुराचारी का भी दुराचार दब जाता है स्वाभाविक। तेज क्षमा धृति शोषण रुद्रोह नाती तक उसका नाम तेज है, तो वो तेज बढ़ता है। दूसरी स्त्रियों से स्पर्श करता रहता है, स्त्री दूसरे पुरुषों से स्पर्श करती रहती है, तो उसमें ये तेज शक्ति नहीं होती, उसमें प्रभाव नहीं होता, वो अपना प्रभाव क्षीण होता रहता है और इनका परिणाम दूसरे अपना प्रकाश तेज शक्ति होती है। उपरते वैसे साधु धर्म, तो ये सूत्र मेरे को और याद है, यको धर्म पूर्व मीमांसा सूत्र है ये, शायद तो ये धर्म इसका तात्पर्य क्या है, श्रेय और अभ्युदय ये दो चीज है। अभ्युदय श्रेय का मतलब है प्रिय श्रेय, श्रेय मार्ग और प्रियो मार्ग, वो मार्ग है। तो संसार के जो धन संपत्ति वैभव इज्जत प्रतिष्ठा मान सत्कार प्रभाव ये प्राप्त होते ही वो अभ्युदय है, जिसमें धन संपत्ति विशेष हो वैभव विशेष हो उसको कहते हैं वैभव, उसका नाम है, उसकी प्राप्ति का नाम अभ्युदय है, इसका अभ्युदय उन्नति जिससे साधन होती है। सेना कल्याण का है, उद्धार का है, उनका जो कल्याण हो जाए, तो कल्याण भी हो और अभ्युदय भी हो वो धर्म होता है। धर्म केवल सांसारिक उन्नति नहीं, सांसारिक उन्नति भी करे पारमार्थिक भी उन्नति करे वो धर्म होता है। तो दो कैसे होते हैं कि जो सकाम भाव करता है तो सकाम भाव वाले का उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता, अभ्युदय तो कुछ हो जाता है, पर तो अभ्युदय भी जो वास्तविक अभ्युदय है उसमें कमी रहती है। और अभ्युदय होता है तो क्योंकि ये धारणा है कि कल्याण करेंगे अपना उद्धार करेंगे तो संसार का काम ठीक नहीं होगा, और संसार का काम ठीक करेंगे तो अपना उद्धार नहीं होगा, ऐसी लोगों की भावना रहती है तो गलत है। अपना कल्याण और अभ्युदय मानो संसार समाज का भी हित हो और अपना भी कल्याण हो, ये दोनों आपस में एक एक के पोषक होते हैं। जिसका अभ्युदय ठीक होता है तो अभ्युदय का धर्म ही केवल नहीं है, अपना आचरण है, सबके साथ में प्रेम का आदर का बर्ताव हो और समाज की उन्नति हो। तो समाज की उन्नति ये नहीं कि धन संपत्ति हो जाए उन्नति हो गई, सर्व उन्नति में नहीं, उनके आचार अच्छे होते हैं, आचरण अच्छे होते हैं तो वो वास्तव में समाज की उन्नति है। धन केवल हो जाने से वास्तविक उन्नति नहीं है, धन की ज्यादा महिमा नहीं है, धन तो पास में हुआ है। पुराने जमाने की बात हम देखें, इतिहास में बात आती है तो राजाओं के पास में धन नहीं मिला है, धन राक्षसों के पास मिला है, असुर हुए हैं असुरों के पास धन संग्रह हुआ है, तो उनसे अभ्युदय की सिद्धि नहीं होती। अभ्युदय सिद्ध है जन कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी उन्नति हो। तो इसमें क्या बात है कि अपने पास जो सामर्थ्य है, धन की सामर्थ्य है, शरीर की सामर्थ्य है, पद की सामर्थ्य है, अधिकार की सामर्थ्य है, विद्या की सामर्थ्य है, सदाचार की जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य दूसरों के हित के लिए लगे, अपने सुख के लिए लगता है वो इतना बढ़िया नहीं है, दूसरों के हित के लिए। ये जो रामायण में आया है, समर्थ कौन है दोष को साई, तो समर्थ कौन है, समर्थ जो अपने बड़ा धनी हो गया, ऊंचा हो गया, वो समर्थ हो गया, वो समर्थ नहीं है, ये सामर्थ्य है राक्षसी आसुरी सामर्थ्य है। सामर्थ्य वो है कि जिस सामर्थ्य से असमर्थ को भी समर्थ बनावे, उनको भी श्रेष्ठ कर दे, वो सामर्थ्य होती है। वहां दृष्टांत रवि पावक सोमशरी की नारी, जैसे रवि सूर्य है तो सूर्य समर्थ किस बात में समर्थ है कि सूर्य के सामने चाहे जल हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे पेशाब किया हुआ हो, चाहे गंदी चीज पड़ी है, मैला भी पड़ा है, तो उसको खींच लेता है, उसको इष्ट खींच करके पवित्रजन करके बसा देता है। तो गंदगी को भी पवित्र कर दे, ये समाज सामर्थ्य है। नहीं तो आज के लिए धनी आदमी है, राजा है, बड़े अधिकार पर है, बड़े समर्थ है, वो समर्थ नहीं होता है। वो समर्थ कहे उन सामर्थ्य कहाँ है, वो तो एक तरह ठीक नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं है। वो तो रवि पावक अग्नि, अग्नि सबको भस्म कर देती है, मूर्ति को भी जला देती है और अग्नि पदार्थों को भी जला देती है, परंतु कुंडोष न लेकर के वो उन सबको पवित्र कर देती है, सब एक बना देती है, सौखाक बना देती है। तो वो अशुद्धि को भक्षण करके शुद्ध निर्मल कर दे वो रवि पावक सुरसरी, जैसे गंगा जी है, गंगा जी में है गंदे नाले भी पड़ते हैं और ये नद भी आ जाते हैं, कई नदियां आ जाती है, कई झरने आ जाते हैं, तरह तरह के सब गंगा जी में आने पर उसका नाम गंगा जी पड़ जाता है। गंगा जी में जमुना जी मिल जाती है तो अलग गंगा जी नाम हो जाता है। बड़े बड़े बड़े बड़े नद सोन नद आदि बहुत आगे आते हैं, ब्रह्मपुत्र आदि ऐसी बड़ी बड़ी नदियां भी आ जाए तो वो गंगा जी बन जाती है। तो उस सब को गंगा जी बना दे, ये सामर्थ्य है। सामर्थ्य नाम अशुद्ध को शुद्ध कर दे, निर्मल समल को निर्मल कर दे, गंदगी ले जाने वाले को पवित्र कर दे, कल्याण कर दे, ऐसे जो सामर्थ्य होते उनका वो नाम है सामर्थ्य। तो वो अभ्युदय है, असली अभ्युदय जिसमें सामर्थ्य होता है, वो सामर्थ्य दूसरों के हित का ही होता है। तो वो अभ्युदय सिद्धि है वो धर्म है। तो धर्म का अनुष्ठान करने से दोनों बातें होती है। जैसे मनु महाराज मनुस्मृति लिखी है तो धर्मशास्त्र लिखा उन्होंने, और भी गृहस्थ में रहे, प्रजा का पालन किया, परंतु वे कहते हैं कि भाई हो न विषय विराग भवन वशत भाषो थपन, मगर बूढ़े हो गए, परंतु विचार किया कि हमने भगवान का भजन नहीं किया, विशेष वैराग्य नहीं हुआ, तो दंपति दुख लगा, मिश्र में दोनों को एक पति पत्नी भी दुख हुआ, भजन समय बहुत दुख लाग, अति दुख लाग, जन्म गई भगई भक्ति बिना, तो भक्ति बिना हमारा समय चला गया, ये दुख हुआ। तो ये दुख हुआ तो ये दुख क्या है, ये धर्म का प्रभाव है। जो आदमी धार्मिक भाव में रखता है कभी धर्म से इधर उधर नहीं होता, उसकी प्रयाग होगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर भेद बखाना। तो धर्म का आचरण करने वाले को वैराग्य होगा। आज बूढ़े हो जाने पर वैराग्य नहीं होगा, कारण क्या है? गृहस्थ का आश्रम किया, गृहस्थ आश्रम में रहे, धन कमाया, कुटुंब का पालन किया, पर धर्म का आचरण नहीं किया। अभी से अन्याय अर्थ संचय, अन्याय से अर्थ संचय करते हैं तो उनको वैराग्य नहीं होता। ये एक बड़ी मार्मिक बढ़िया बात है। साधु आश्रम में गए, पर साधु आश्रम में भी नियम के अनुसार धर्म पालन नहीं किया, उनको वैराग्य नहीं होता, गृहस्थ आश्रम वैराग्य नहीं हुआ। धर्म पालन के लिए धर्म ते विरति योग्यते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। तो धर्म का आचरण करेगा तो वैराग्य होगा ही, क्यों? धर्म में ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है। शास्त्र ने जो आज्ञा दी है वो करना है। कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का ज्ञान हो जाए तो दोनों ज्ञान में अकर्तव्य न करे, न करने लायक काम न करे, न करना चाहिए वो न करे, न कर सकते वो भी नहीं करना है, और जो नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है। तो इस धर्म के अनुष्ठान में भी जो निषेधात्मक है वो श्रेष्ठ है। विध्यात्मक अच्छा है, विध्यात्मक निषेधात्मक श्रेष्ठ है। निषेधात्मक स्वतः धर्म का अनुष्ठान होता है। तो ऐसे धर्म का आदरण से, धर्म के आचरण करने से अभ्युदय भी होता है, निशेष भी होता है। कल्याण भी होता है और संसार में उन्नति होती है। तो सत्संग भजन ध्यान धर्म का अनुष्ठान करने से लोक और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं। ये धारणा है भाई भगवान का भजन करें तो संसार का काम नहीं होगा, संसार का काम है तो भजन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। थोड़े अंश में है किसी में खास बात ये नहीं है। धर्म का अनुष्ठान करने से दोनों बात होती है, अभ्यधि होती है, श्रेय होता है, शिव और पुण्य दोनों बात होती है। एक एक में शिव मार्ग की प्रिय मार्ग अलग अलग भी है, दोनों की एक एक पोषक भी है। कहते दानकर्ता के उत्तराधिकारी कौन कौन है? दानकर्ता का अधिकारी खास मालिक दान करता है, उस सबके भागीदार स्त्री बिना किए भागीदार हो जाती है, क्योंकि वो स्त्री ही मातृत्व होती है, वो मालिक होता है और उसके पीछे आई है। उसने अपना माता पिता भाई संबंधी कुटुंबियों को छोड़कर एक के पीछे आई है तो वो धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म पत्नी इस वास्ते कहलाती है कि दान धर्म पुण्य जप ध्यान पति करेगा उसका आधा भाग उसको मिल जाएगा। इस वास्ते पुरुषों की दो जनेऊ होती है, एक जनेऊ अपनी एक स्त्री की एक भाव है। दूसरा भाव ये है दो जनेऊ होने का कि जो संध्या वंदन आदि करना हो तो बाएं कंधे पर वस्त्र होना चाहिए शास्त्र की विधि अनुसार से। वो वस्त्र कभी नहीं भी हो तो दो जनेऊ में से एक तो जनेऊ होगी एक वस्त्र की जनेऊ हो गई। इस वास्ते दो जनेऊ लगते हैं जमींदारी तो वो धारण करने से वो स्त्री को पुण्य स्वभाव मिलता है, आप सब मिलता है। लोगों में भी देखो डॉक्टर होता है तो उसकी स्त्री बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं जानती है, वो डॉक्टर नहीं कहलाती है। और पंडित होता है पढ़ा लिखा उसको एक ज्ञान की स्त्री वो पंडितानी कहलाती है बिना पढ़े लिखे, क्योंकि वो पति के साथ है ना तो पति का अधिकार उसको मिलता है। तो खास अधिकारी वो होती है और कुटुंबी भी अधिकारी होते हैं, क्योंकि जो कमाया जाता है धन उसे पुरुष अकेला कमाने पर भी अकेला ही धर्म नहीं है, अपने कुटुंब वाले भी उस धन के भागीदार होते हैं। तो धर्म के भागीदार होते हैं, पाप के भागीदार नहीं होते। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करेगा वो तो धन कमाने वाले अकेले ही लगेगा, और उसमें जो दान पुण्य आदि शुभ काम करेगा उसमें घर के भागीदारी होंगे। युद्ध कई कई पूछते हैं नौकरी करने वाले, कभी नौकरी करें तो वहां पर कहते हैं खराब लिखो ठीक तरह से, झूठा खत लिखो सीधा पुलिया लिखो। तो ये कहते हैं हम लिखना पड़ता है क्या करें, तो मैं सम्मति देता हूँ कि आप ऐसा न करो, आप ऐसा कर दो कि मैंने आपके सामने अपना समय बिक्री किया है, आपका काम करूंगा खटकर परिश्रम करूंगा तो मैंने समय बिक्री किया है, मैंने धर्म बिक्री नहीं की है कि पाप करके ही आपके मैं साथ हूँ, ऐसा मेरा काम नहीं है। समय आपको जितना है उतना आपके काम में लगाऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा अन्याय नहीं करूंगा। बड़ी नम्रता से प्रेम से कहना चाहिए, कहते ऐसा कर छोड़ देगा तो कोई बात नहीं, धर्म के लिए छोड़ देना बहुत ऊंची बात है। पाप करते हुए छोड़ जाता हमारा छोड़ तो जाता ही है, पर धर्म के लिए छोड़ने वाले कितने गए बहुत दूर लोग है। इस वास्ते धर्म के भागीदार दान पुण्य के भागीदार घर वाले सब भी होते हैं, ऐसे पुण्य कर्मों के भागीदार होते हैं, ऐसे श्राद्ध तर्पण आदि के पितर होते हैं वे सब भी भागीदार होते हैं। उनके नाम से भी दान किया जाता है, पिंड दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तो वे पितर भी भागीदार होते हैं, क्योंकि पितरों के धन का बिना लिखे पढ़े आप अधिकारी हो जाते हो, मालिक हो जाते हो। आप कहते हैं हमारे पिता का धर्म है हमारा धन है, तो उस जायदाद का धन का आप बिना लिखे पढ़े अधिकारी हो जाते हो, तो उनका श्राद्ध तर्पण दान पुण्य आदि पितरों के नाम से करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वे पाप के भागी होते हैं, कि धन संपत्ति तो आपने ले लिया और उन तिथि दिनों को याद ही नहीं करते, ब्राह्मण भोजन भी नहीं करते, पिंड भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, तो पाप लगेगा दोष लगेगा, क्यों उनकी जायदाद जमीन तो धन तो सब अपने अधिकार जमा लिया और उन्हें याद होना कुछ भी नहीं करते तो दोष लगता है और करने से पुण्य होता है। इसमें दो मत है, पूर्व मन से जो मत है कहते पुण्य नहीं होता, दोष न करने से पाप लगता है, करने से पुण्य नहीं होता। जैसे राजा ने आज्ञा दे दी शहर को सजाओ तो सजाने में जो कोई बात हो राजा साथ नहीं है नहीं सजा होता है, इस तरह से पूर्ण सहमत है। दूसरे मत उसमें है दूसरों को तो दावेदार होता है। दूसरी बात वेदों की बात आई है, वेदों के माने यज्ञों का अनुष्ठान करने पर उसमें जो यज्ञ में हिंसा भी होता है वो कभी पाप नहीं लगता, ऐसी पूर्णमाशा कहती है। पर दूसरों में ऐसी बात है कुछ हिंसा लगती है, जैसे सतत्व तो कहलाता है, सौ यज्ञ होने करने वाला इंद्र बनता है तो इंद्र को भी तकलीफ हुई है, वो ही भागता फिरा कहीं जगह भय भी होना पड़ता है, कोई तपस्या करे तो भय लगता है, तो ये भय लगता है वो सदु केवल पुण्य हो जाए तो उसको डर क्यों लगता है, उसको यातना क्यों होती है, फिर भी छिपता फिरता है दुख क्यों होता है। तो इसमें संतों ने सिद्ध किया है कि ये ऐसा किया है तो यज्ञों में जो कुछ पाप हुआ है हिंसा हुई है उसका फल वो भोगना पड़ता है, पुण्य विशेष होता है, हत्या कम होती है तो हत्या का फल भी उनको भोगना पड़ता है पुण्यों का भी। एक मत कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होती, परंतु वो शांति शास्त्र उसको हिंसा मानता। तो पुण्यदान के भागी ये होते हैं जो धन कमाने में भागीदार होते हैं। तो दान करता वर्तमान के भ्रष्ट समाज के सुपात्र का कैसे करे चयन कैसे करे। देखो सुपात्र जो दान हमारा शुद्ध नहीं होता है, पैसा पाप से कमाया जाता है, उसको पात्र अच्छा मिलना कठिन है। और अच्छा पात्र हो तो उसको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा धन उसे लायक नहीं है। अपना शुद्ध अच्छा पात्र हो, संत महात्मा है, त्यागी वैराग्यवान है, तो उसको देना चाहिए शुद्ध, अपने पास में दान शुद्ध करना चाहिए। अपवित्र दान है उसे कुपात्र दानात भवेत दरिद्र दारिद्र दोषेण करोति पापम पाप प्रभाव नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनः पापी, ऐसा बनना पापी के लिए होता है। अब सुपात्र दानात वे धनाद्य धन प्रभाव करोति पुण्यम पुण्य प्रभाव स्वर्गम प्रयाति पुनः धनाद्य पुनर्योग भोग, ऐसा होता है। तो धन भी अपना पवित्र हो, पात्र भी अच्छा हो, तो उसको पात्र दिया जाए। पात्र दो तरह का होता है, एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण जाति मात्र से भी दान का पात्र होता है, और वो दरिद्री हो सुपात्र हो लक्षण अच्छे हो आवश्यकता हो तो दुगुना पात्र होता है। इस वजह से सुदामा जी की स्त्री ने कहा आप भगवान से मिल जाओ, मैं कहती कुछ मांगो मत करी। और सुदामा जी को शर्म आती कि मित्र के पास किसी आशा को ले जाना ये अच्छी बात नहीं है, मित्र तो प्यार के मित्र होते हैं लेने के थोड़ी होते हैं। पर भेजा प्रोग्राम बताया कि आपको जरूर देंगे, क्योंकि आप सदाचारी ब्राह्मण भी है अभावग्रस्त भी है, दो तरह के पात्रता हो गई। अभावग्रस्त होने पर दूसरा भी पात्र होता है, और सदाचार सम्मान वाले ब्राह्मण पात्र होता है, जाति से भी पात्र है, और आवश्यकता होने से पात्र है तो गुणी पात्रता होती है। आवश्यकता आवश्यक अन्न है, जल है, वस्त्र है, औषध है, इन चीजों के पात्र तो अभावग्रस्त हो जाता है। परंतु दान दर्द देना है, सोना देना है, गाय देनी है, कन्या दान करना है, ऐसे दानों के पात्र हरेक ऐसा नहीं कि अभावग्रस्त पात्र हो जाएगा, वो पात्र नहीं होता। और पाप से कमाया हुआ पैसा है वो दान में काम नहीं आता, वो अच्छा नहीं होता, वो प्राय अच्छे काम में लगता नहीं है, पापी में धन पड़ ले जाए पीड़ी से तीतर खाए ऐसा होता है। वो सुपात्र में देना कठिन है, सुपात्र में देना भ्रष्ट नहीं करना है। एक कहानी सुनी याद आ गई, एक शहर में राजा रहते महाराज एक ब्राह्मण रहते थे, अच्छे बड़े सदाचारी, अपना नियम ठीक पालन करते, भजन ध्यान करते थे, परंतु उनका निर्वाह साधारण रीति से होता था, खुली रीति से रोटी कपड़े भी नहीं होते थे, ऐसे साधारण चलते थे। तो उनकी स्त्री ने कहा आप एक राजा से मिल जाओ, जैसे सुधा मैंने कहा जो उसने तंग किया, वो कहते भी मेरे को जाने में शर्म आती है, मैं जाऊंगा राजा पर क्यों जाऊं। उसने बहुत कहा तो राजा के मन में भी भाव था, राजा ने भी सुना हमारी प्रजा में ऐसे संतोषी अच्छे सदाचारी वेदपाठी ब्राह्मण है, ऐसा समझ रखा था। तो एक दिन ज्यादा करने से वो गए तो राजा ने बहुत आदर किया और कहा कि बड़ी कृपा करी महाराज, आगे दर्शन लिए, आश्रम लिया, पूजन किया, चंदन चढ़ाया, माला पहनाई, सब किया। परंतु एक बात कही महाराज, एक दिन वो पार पधारे दिया कुछ नहीं, एक दिन और पढ़ाए आधे गया, पीछे चला गया तो उसने ने पूछा क्या दिया, कि वो दिया नहीं आदर सत्कार खूब किया और कहा हमारे एक दिन और पधारे आप। तो उसने ने कहा अब दुबा जाएंगे जो देंगे, बात कही है तो राजा ने विचार किया कि अच्छे ब्राह्मण है शुद्ध है, वो देव वगैरह इतना द्रव्य शुद्ध नहीं है। राजा लोग कर का जो दान आता है, कर का जो धन आता है ना, प्रजा से जो कर लिया जाता है वो राजा धन अपना धन नहीं मानते थे, अपने बड़े साधारण रीति से नजर चलते थे, वो प्रजा के लिए ही मानते थे। प्रजा की आवश्यकता कुआ बनाना है, कहीं वो तालाब बनाना है, कहीं वो धर्मशाला बनाना है, कहीं ऐसे ने विचार किया कि मेरे पास साधारण धन है, कर का धन है, वो कैसे महाराज मोदी मेरा इतना पवित्र धन नहीं है। तो रात्रि में वो साधारण देश करके निकले, तो रात्रि में सब लोग सोते हुए दुकानें सोती हुई था, एक लोहार कड़ा उघर रहा था, तो शीत काल था ठंडी में, तो ठंडी में लोहा घड़ने में तपत में ठीक रहता है, ज्यादा नहीं लगता और काम हो जाता है। तो लोहा घर रहे थे, उनके वो घन घन बजाने वाले थे, तो वहां राजा ने कहा मेरे कुछ काम मिल गया कि काम है घर लगाओ। तो वो कूटता था वो घर मार दे देता, थोड़ा कर परेशानी कूटते थे हमने लगा दे उसे, तो बड़ी तेजी से बड़ी बढ़िया उत्साह से उसने घन लगाया अच्छी तरह से। तो लोहार बड़ा राजी हुआ कि दूसरे कोई आते हैं इतना नहीं कहते, तत्परता से काम कर रहा है, आदमी तो अच्छा है। तो उसको चार पैसे दिए, पुराने चार पैसे बहुत ज्यादा होते थे, चार पैसे दे दिए, चला गया, फाला हो गया। और राजा के क्या काम पड़े गया तो फाला हो गया, पीड़ा हो गई, पर वो ठीक किया। महाराज को बोला एक दिन महाराज पधारे, तो बड़ा पूजन किया, चंदन चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, आदर किया और वो चार पैसे महाराज के चरणों में अर्पण कर दिए। तो महाराज बड़े पुष्प बड़े संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और अपने ब्राह्मण के लेकर के चले गए। तो स्त्री ने कहा क्या दिया है आज, कह दिया है दिया है, फिर बताएंगे, तो बताओ उसे क्या दिया, वो ज्यादा लगे होता कहते अभी नहीं पीछे बताऊ पीछे ठहर लिया, अभी थोड़ा भोजन कर ले फिर बताऊंगा। रसोई बनाई भोजन कर दिया, वो बार बार पूछती है कि आज तो राजा खूब दिया होगा, खूब दिया होगा, क्या दिया, पति पुत्र पूछ रहे हैं। वो भोजन कर रहे थे, ज्यादा तंग किया तो ये दिया, उसे देखा फेंका, राजा ने तो दिया और आपने दिया चार पैसे, क्या तो आपकी इज्जत रही क्या राजा की इज्जत रही, राजा दान दे चार पैसे दे और आप पंडित इतने आप चार पैसे दिए और रात में फेंक दिए। महाराज चुपचाप रहे, सुबह कहते हैं कि वो चार पैसों के चार सोने की ऐसी सलेदा निकली आई, जो उनको काट ले फिर निकली आओ फिर खा ले। लोग कहते हैं सच्चा दान उग जाता है, तो सच्चा दान उग गया वो, तो ऐसी इतना क्या होगा कि मानी सती देवर संतोषी पावे जारी वासना तीन लोग में जावे, देने वाली सती हो और लेने वाला संतोषी हो तो दोनों को पुण्य होता है। ये जो एक धारणा है कि देने वाले को तो पुण्य होता है और लेने वाले को पाप लगता है, अपराध लगता है, कर्जा चढ़ता है, तो ये बात भी सच्ची है, पर लेने वाला ही पात्र होता है, देने वाला पात्र दोनों को पुण्य होता है। तो दोनों को पुण्य कैसे होता है, पुण्य देने वाले फल देने वाले भगवान है, वो आपके दिव्य से ही फल नहीं देते हैं, मन अपने कर्तव्य का जो पालन करता है उसका उद्धार होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बेटा हो चाहे बाप हो, भाई हो चाहे मित्र हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने कर्तव्य के पालन करने से उसका उद्धार होता है। जैसे रावण राम जी को नहीं समझता था मंदिर जी समझते थे, बाली नहीं समझता था तारा समझते थे, तो ये अपने धर्म का पालन करने से उनमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। पति में वो शक्ति नहीं है परंतु उसमें है, क्यों, पति ने धर्म का पालन नहीं किया, उसने अपने धर्म का पालन किया है। तो शेषे कर्मण्य अभिनेता संसिद्धि धरा स्वकर्मणा तुम्हें धर्चे सिद्धि बिंदती मानव, अपने कर्तव्य के द्वारे पूजन करता है तो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपने कर्तव्य का पालन करने का जो पुण्य होता है, तो लेने वालों को पुण्य होता है, लेने वालों को पुण्य होता है, अपने नियम पर रहने पर, और अन्य को लेवा तो लेने वाले कर्जा चलता है। जो सदाचारी होता है, धर्म पुण्य करने दान करने वाला, वो दान देता है तो उनका पुण्य क्षीण होता है। इसमें मनोमाया दुग्धा गौरव सीधती, जैसे गाय दूध देने वाली होती है और चाचा पाना ज्यादा दूध पुष्ट नहीं होती क्यों, दूध निकल जाता है उसका। इसी तरह से सदाचारी नहीं और ब्राह्मण दान देता है तो उसे तपस्या क्षीण होती है, अगर तपस्या है नहीं देता है तो कर्जा चढ़ता है, और देने वालों को पुण्य सुपात्र को देने से ज्यादा होता है, ऐसे किसी को देने में पुण्य होता है। शास्त्रों में एक बात ऐसी भी आती है कि पात्र को मेरा कुपात्र को न देना, परंतु ऐसे आज पात्र कुपात्र किसी को ये दान है दीने की दीन दान करे कल्याण, किसी प्रकार से देव आप देने की आदत रखो, सुपात्र कुपात्र देखने लगोगे तो आपका लोभ है जो हरे को कुपात्र बता देगा, ऊपर लाए नहीं है ऐसे हो जाएगा। इस वास्ते ऐसे कुपात्र मत दे दो, आप स्वयं देखो कि हमारा धन कैसा है, हम कैसे पात्र है, हमारे लिए ऐसा कल मिला जैसे देख लेना, वो लेने वाले कुपात्र है तो आप देने वाले कैसे हो, धन कैसा है। इस बार दान देने का जरूर लीजा भी चाहिए, रोजाना कुछ दाना ध्यान करो भी। शास्त्र में लिखा है एक दो दान, एक पाठ पूजन गायत्री संध्या करना, और शुभ काम करना, सेवा करना, दूसरों को पहुंचाना, ये अवैध देने को जाए, कोई दिन बांध न जावे। दो दिन दान से और पाठ पूजन से और उपकार के काम के बिना कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए, हर एक दिन में करते ही रहना चाहिए। गृहस्थ का खास धर्म है ये, दूसरों के स्त्रियां और साधु का भी है, मैं गृहस्थ के ऊपर विशेष लागू है, इसलिए धर्म का अनुष्ठान हरेक को करना चाहिए। तो वर्तमान में भ्रष्ट समाज है, भ्रष्टाचार से वो दान पवित्र नहीं होता, इस वास्ते शुद्ध चाहिए देव। प्राय लोग क्या करते हैं कि दान की चीज रद्दी ले आते, रद्दी दुकानदारों के हो नारे चाहिए सुपारी चाहिए सुपारी, वो देता नहीं नहीं पूजा में, पूजा में तो रद्दी पूजा से देव पूजा में रद्दी पूजाई, रद्दी सी थाली लावे तो ठोक से उड़ी जाए, जैसी ऐसी लावे गिलास भी ऐसी दान में जानी, दान में रद्दी कर देनी है। तो सज्जनों मेरी प्रार्थना है थोड़ी दो मैं अच्छी चीज दो, छाता देते हैं ब्राह्मण जन चलता है वर्षा हो कपड़े काले हो जाए तो ठीक नहीं है। देखो खेती करने वाले अपना धान बोते हैं ना बीज, वो बीज अलग रखते हैं, खास खास बीज पहले पहले बोल का बाजरा दे तो उसको रखते हैं, वो खेत में डालने के लिए बढ़िया बीज होता है। तो यहाँ खेत में भी बढ़िया बीज देते हो, जो मिट्टी में देना है तो उससे भी आपको अच्छा फल होता है, जो पत्र की चीज को दोगे तो रद्दी चीज दोगे तो फल अच्छा कैसे होगा। इस वास्ते अच्छी चीज दो, थोड़ी दो मूल्य ज्यादा नहीं तो कम मूल्य के दो, आपकी दो चीज अच्छी, छाता भी काम आवे, आसन भी काम आवे, रोटी भी काम आवे, उसमें गमछा है दुपट्टा है वो मुझे काम आवे, ऐसा भी हो जिससे कि मुझे ठीक हो। तो ऐसे कई भाई बहन ऐसा भी करते हैं, और प्राय लोग दान पुण्य के बीच में रद्दी चीज लाते हैं, तो ये रिवाज सुधार। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप उतनी पूजो थोड़ी दे, कोई परवाह नहीं, पर दियो अच्छी, अगर ज्यादा दे तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि दान है वो तो चलेगा आपके साथ, वो सब उपहार दिया है वो तो आपके साथ चलेगा, और जो अपने काम में ले लोगे, मानो मिट्टी में लगा खेत हो जाएगी खाओ तो रेत हो जाएगी, तो अपने काम में तो रेत हो जाएगी, देने में खेत हो जाएगा। इस वास्ते अच्छी चीज देगी आदर सत्कार के साथ, जिसे काम आओ ऐसी देनी चाहिए बढ़िया चीज। इस तरह से माताएं रोटी और लेती है, कोई भिक्षु जाता है तो ठंडी रोटी आप दे देती है, तो ठंडी दी जानी चाहिए, आप नहीं खा सको ऐसी देने का अधिकार नहीं है, ठंडी रोटी है बाहरी साग है जिसे गंध आने लग गई, ऐसे साग ऐसी चीज नहीं, ऐसी चीज बाहर रख दो, वो देने की नहीं बाहर रख दो, ले जाओ कोई चाहे पशु खाले कोई ले जाए तो मर्जी है, पर देने की चीज बढ़िया देनी चाहिए। अब बढ़िया चीज नहीं है, ठंडी रोटी है नहीं तो क्या करे, फल से नीचे फल का निकाल कर वो देने छिड़क हुआ, तो ऐसा नहीं प्रवृत्ति देने अच्छी चीज रखो। स्वभाव अच्छा बनाओ कि थोड़ी देर देखो अच्छी खा पाया जाए। आप नहीं खाओ वो देने का अधिकार नहीं आपको, बाहर रख दो कोई बात नहीं। इस बार से अच्छी चीज देना, अच्छे पात्र को देना, अच्छे समय देना, देश काल पात्र देख कर ठीक दान हुई है तो उसके भाग्य दूसरे भी होते हैं। पाप की कमाई द्वारा किया हुआ दान क्या फल प्रदान करता है? ये फलदान तो करता है, उसमें जो भाव है ना देने का भाव वो उत्तम हो, देने का भाव केवल चीज खराब होने से उसका पुण्य नहीं होता, जितनी वो पवित्र होती है उतना ठीक है। देने का भाव पवित्र होने पर अच्छी चीज देगा ही। वो वहां से क्या करते हैं, घर पर कोई मांगने वाला आ गया तो ठंडी रोटी पड़ी है, वो कचरा भी गया, वो मांगने वाला भी गया, दूर चले गए भैया हुआ कहाँ। तो ये दान नहीं है, उनके हित के लिए दो, उनके काम के लिए दो, ऐसे दान दो। तो ऐसे दान का फल विशेष नहीं होता भाई, मुझे तो भगवान जाने क्या पता क्या है, परंतु कोई काम अच्छा किया जाएगा उसका फल अच्छा होगा, जो काम अच्छा नहीं किया जाएगा उसका फल अच्छा कैसे होगा? जैसा बीज वो वैसा निकलेगा। इस तरह से पाप की कमाई है वो दान को नहीं कह रूप से नहीं, और कोई काम में लगाओ अच्छी बात है, ऐसे काम में लगाओ देने का अधिकार है। और जीवन मृत्यु के आयु का निर्धारण देव संत कौन से पाप करने द्वारा, मानो उम्र जो हमारी है उसका मानदंड क्या है, उम्र कितने वर्ष जीता है, कितने काम जीता है, इसका मानदंड क्या है, मन किसके आधार जीता है? तो आधार इनकी श्वास है, श्वास के रूप में जीता, जितनी श्वास लेना वो जीता। जैसे घड़ी होती है कट कट कट करती है, तो एक एक कट कट में उसकी आयु खत्म होती है। वो जो चलाते हैं ना चाबी, तो चाबी जितनी भरी है जितनी कट करेगा लेकिन पूरा हो जाएगा, बंद हो जाएगी। ऐसे श्वास है, इस श्वासों के ऊपर हुआ है, संयम रख करके कोई शांति से भजन ध्यान करता है तो उसे आयु का बढ़ जाने का मान बढ़ जाता है, और जो दुराचार करता है उसकी आयु बहुत खत्म। आज ये परिवार नियोजन करते हैं, गर्भपात करते हैं, दुराचार करते हैं, इनसे आयु कम हो जाती है, शरीर भी खराब हो जाता है और भाव खराब होने भौगनी भी तेजी चलती है। जब कोई पाप के मन में आती है तो श्वास तेजी चलता है, तो दोनों तरह से भ्रष्ट होते हैं, ये बहुत जल्दी मरेंगे, उम्र से पहले मरेंगे। जो भाग होते हैं पुरुषों में भी नशबंदी करने वाले पुरुष का शरीर वैसा नहीं रहता, वो जल्दी मरेगा। अभी ही जो कौनों को मारते हैं ना, इसका मांस बिक्री करता है, तो विदेशों में गाय का मांस तो निजी चेहरा में 100 रुपया किलो बता है, और बछड़े होते हैं आउखे जिनको बैल नहीं बनाया जाए उनका पैसा 100, 200, 300 रुपये किला ऐसा मांस होता है। ऐसी बात मैंने सुनी है, तो उसका मांस बड़े महंगा, इस वास्तव में बछड़ा बछड़ी पुष्ट होते उनको मारने से वो मांस बहुत तेज होता है। तो जब पशुओं का भी उनका पुरुषत्व नष्ट करने पर उनका तेज मांस नहीं होता, तो आपका पुरुषत्व नष्ट करने पर जो संतान उत्पत्ति करने की शक्ति का नाश करते हो तो आपका शरीर भी वैसा नहीं रहेगा और उम्र भी थोड़ी होगी, मरोगे जल्दी। पर मर जाए बेशक मरते मरते पाप तो कर रही है ये धारणा कर दी। कई बहनों का मृत्यु गर्भपात करते हुए मृत्यु होगी ऐसे मेरे पास समाचार आए, मेरे को मिला है ऐसे पोता ही है, तो वो मर जाओ, मर बेशक जाओ मन पाप करना। ये कली केवल मूल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। कलयुग में ऐसे पाप हो गए कि पाप पयो निधि, पाप रूपी समुद्र में मन जिसका मछली बन गया, कह दिया जाए कि भाई ब्लैक नहीं करना है, देखो चोरी नहीं करना है, सही से डर जाए काम व्यापार कैसे होगा। जैसे मछली को कह दिया जाए पानी से बाहर निकालेंगे सुनकर घबरा जाए, ऐसे एक सब घबरा जाते हैं सुन करके कि ऐसा कैसे होगा आज कल के जमाने में। तो पाप मन है वो पाप पाप रूपी जल में मछली बन गया, उसे दूर होना चाहते ही नहीं, कह तो समझते नहीं और कहते बड़ा काम नहीं चलेगा। तो क्या होगा सर? कहते क्या क्या रोटी नहीं मिलेगी, तो रोटी मिलने से नहीं मिलने से क्या होगा, मर जाएंगे हम। अच्छा, रोटी खाकर नहीं मरोगे? मरना तो रोटी खाकर ही मर, भूखे मरेगा तो कुछ दिन पाप धंधा कर ले तो उससे हमारे कुछ दिन काम चलेगा, नहीं तो जल्दी मरना पड़ेगा। जल्दी मरने में क्या हानि हुई? हानि, मर जाएंगे जल्दी। तो काम क्या किया? पाप अन्याय किया तो जल्दी मर जाएंगे, तो पाप की पोटली छोटी रहेगी। ये मतलब कुछ पाप की पोटली बड़ी बनाकर फिर मरेंगे, कुछ दिन और पाप कर ले। तो ये मनुष्य धर्म सफर है, क्या ये मनुष्यता है कि कुछ दिन जी जाए तो पाप अधिक कर ले, अधिक उसे जल्दी मरना अच्छा है। कुंभकर्ण हम शोभत लेके मोघम पार्थ जीवती, मोघम पार्थ जीवती, सब लोग गाल देते वो भी बड़े ढंग से मोघम पार्थ जीवती कर दिया, मर जाए तो अच्छा, जीना खराब है। जो पाप करता है उसे ये जीता है तो उसे मर जाना अच्छा है। एक पाप ये हुआ संसार से, पृथ्वी का भार कम हो गया। तो भाई पुण्यात्मा होने के लिए, धर्मात्मा होने के लिए, भगवान का भजन करने लेके जीना है, पाप करके अपने उम्र खत्म नहीं करनी है। तो इसका मानदंड रहा श्वास, और श्वास सदाचार से संयम से श्वास धीरे चलता है। रावण भी जिस रावण बस बरती नर नारी स्त्री पुरुष सब देवता कांपते थे, परंतु सीता जी की चोरी करने के लिए गया, इत उतचे थे स्वामी के नहीं कुत्ते इधर देवता है, इधर देवता है, भय लगता है, धोखी तेज चलती है, मरेगा जल्दी। तो पाप के भगवान मना करते हैं भीतर से अंदर, ऐसा तुम काम मत करो, निषेध करने में भी करते हैं तो उसे उम्र घटती है, आयु खत्म होती है, सदाचार खत्म होते हैं, अंतकरण गिर जाता है, शांति भंग हो जाती है, सब तरह से पाप होता है। तो भाई बहनों से कह रहा है ऐसे पाप का कार्य मत करो, इसे पाप भी लगेगा, उम्र भी कम होगी, शरीर भी योग भी होगा, शरीर भी कमजोर होगा। हमारी बहन ने गर्भपात करने वाले चली गई, कोई सौ दोष हो उसने सबने बताया हमारे ये दवा ये है, इतना खून गिरता है, जैसे महाराज के महीने दूसरा खून देना ही पड़ता है और खून बंद नहीं होता गर्भपात किया जिसका, उनके कई बीमारियां हो गई है, कमर में दर्द हो गया है, हम उनके रात आती है, छाती में दर्द होता है, ऐसी चलने फिरने की शक्ति कम होती है, खड़े होते में अंधेरी आ जाती है, ऐसे गर्भपात करने से ऐसे रोग स्त्रियों के हुए हैं। मेरे पास आई बात है ऐसे, जोधपुर में एक नायन है कंपाउंडर, तो उसने ऐसी बातें कही कि गर्भपात करने वाली ऐसा दशा होती है, शरीर कमजोर हो जाता है, जैसे कपड़ा सीने से पासा सीओ करो, जितने जल चीरोगे उतना कपड़ा कमजोर हो जाएगा, ऐसे शरीर को जितना ही आप बिना धर्म से नष्ट करोगे उतना शरीर कमजोर हो जाएगा, चमड़ा कहीं बच हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, श्वास न तो जल्दी मरोगे तो मृत्यु हो जाएगी, यहाँ पर पढ़ लोगे दंग होगा, तो धन नहीं हो तो हम रोटी क्या खाएंगे, तो मर जाओगे, तो थोड़ा पहले मर जाओ, अरे पहले मरोगे उम्र से पहले नहीं मरोगे, श्वास जब तक है तब तक नहीं मरोगे, पर मान लो दुर्जन प्रत्योष न्याय से कि आप धन पाप नहीं करोगे जल्दी मर जाओगे तो अच्छी बात है, पवित्र पवित्र मर जाओ, मरना भी अच्छा है। और बहुत जीना किस काम का, जिसे पाप अधिक से अधिक संग्रह करके फिर मरो तो इसके पीछे मरने में कोई हानि नहीं है, मरने में पाप नहीं लगता है, अन्याय के दिन पाप लगता है, मरने में पाप नहीं लगता, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, जल्दी मर गया तो मैं पाप लगेगा, ऐसा पाप नहीं होगा, आपको संयम होगा, उसे तपस्या होगी, त्याग होगा, उसे शांति मिलेगी। इस बात शिवी दधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा, धर्म के पालन करने में करोड़ों तो वे क्लेश है, बड़ी तपस्या होती है, जानकर वे रामाधिक सहता है, शीत सहता है, तपस्या करता है, भूख रहता है, उसकी अपेक्षा धर्म के पालन करने में होती तपस्या बड़ी ऊंची होती है। एक अम्बालाल नाम के गार्ड थे, जिसे पढ़ता था उस समय उसकी बात आई थी, सच्ची एक कहानी आई थी। तो वो गार्ड था भगवान का भजन करने वाला, तो गार्ड उधर गई स्टेशन मास्टर के पास में गया, तो बातें चली, उसने कहा भगवान का भजन श्रेष्ठ है, भगवान का भरोसा ही सबसे ऊंचा है, ये पाप का भरोसा है, और का भरोसा, व्यक्ति का भरोसा कच्चा भरोसा है, भगवान का भरोसा ही सच्चा है, ऐसे राग ने कहा, तो बातें बातें स्टेशन मास्टर ने कह दिया कि भगवान का भरोसा है तो मैं देखू तो गाड़ी में मत जाओ, अभी जो रेल जा रही है उसमें मत जाओ, देखो नहीं जाएंगे तो गाड़ी खड़ी नहीं है, गार्ड वहीं रह गए, गाड़ी चली गई, अब स्टेशन में तो गार्ड नहीं है। अंग्रेजों का जमाना था, जब मैं पढ़ता था उस समय बात है, तो अंग्रेजों ने उसे बात करी, फेसबुक में चला, अंत में खारिज कर देते हैं, पेंशन होने वाली थी कुछ दिनों के बाद वर्षों वो खाली कर दिया। तो वो अंग्रेज जब सुनाया कि तुम आज खर जाओ यहाँ से तुम्हारा नक्शा निकाल दिया जाता है, तो वो बड़ा प्रश्न उठाए, क्योंकि बड़ा खुश हो, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत राजी हुआ, खूब प्रसन्न होकर गया। तो अंग्रेज जब प्रश्न पढ़ा कि पेंशन होने वाली थी और इज्जत भी बढ़ती, फजीती भी हुई, रुपये भी गए, कोई फिर भी राजी क्यों हुआ है, उसको बुलाया, फिर तुम राजी कैसे हुए कि महाराज भगवान की कृपा है, ऐसे दुख बहुत पाए पर भगवान के नाम से दुख मिल जाए वो दुख कहाँ पड़ा, ये तो मेरा बड़ा भाग्य है जो भगवान के नाम पर आज मेरे को खर्च कर दिया गया, बड़ी आनंद की बात है, बुलाया फिर उसने को रख लिया, तुम रह जाओ। तो भगवान के नाम से धर्म के नाम पर जो दुख आता है वो दुख बड़ा श्रेष्ठ होता है। आपके आज जमाने में स्वराज मिलने पर लोगों की प्रशंसा करते हैं, शायद दो बार या तीन बार कैद गए हैं, आओ आइए से आइए, तो कैद जाए तो बेइज्जती होती है, पर स्वराज के लिए गए इज्जत बढ़ती है, कैद तो वही है, दो तीन बार कैद गए, अच्छा जी आइए आइए से आओ जी, तो भाई किस वास्ते गए, स्वराज वास्ते करिए, पाप कर गए, अन्याय कर गए, चोरी कर गए, डाका डाल गए, हत्या कर दी गए, तो कैद में जाने में इज्जत भी बढ़ती है, मन किस वास्ते गए बढ़ती है। तो इस तरह से अपने धर्म पालन करने में सफल होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।